Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR, Dear MOR, magandang araw sa iyo, Popoy, at itago mo na lamang ako sa pangalang Annie, 24 years old, tubong Bulacan, na ngayon ay nangungupahan dito sa Quezon City. Isa akong department store sales lady na unti-unti nang bumabangon mula sa mga naging masamang epekto ng pandemyang ito. Popoy, bata pa lamang ako nang mawala ang aking ama. Namatay ang tatay Rodel ko in line of duty. Malaki ang iniwang butas sa buhay ko ng pagkawala ng aking tatay. Napilitan akong magpakatatag sa napakamurang edad. Tanging ang nanay Rita ko na lamang ang natitira sa akin. Kaya simula noon ay lahat ng bagay na ginagawa ko ay para kay nanay Rita. Nais ko lamang maibsan ang matinding lungkot na nararamdaman ng aking ina. Lumipas ang mga taon ay dahan-dahan na nakabawi na ang maliit naming pamilya mula sa lungkot ng pagkawala ng aming ama. Popoy, hindi naging madali pero naibsan ang hirap namin dahil sa Tito Henry ko. Kaibigan ng aking tatay Rodel, si Tito Henry. Noong mawala nga ang tatay ay siya ang tumayong sandigan namin ni nanay. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi kami kinukumusta ni Tito Henry. Popoy, hindi ako maglilihim pa. Masaya ako sa piling ng Tito Henry ko. Ibang security ang naipararamdam niya sa akin at sa aking nanay. Mga ngiting puno ng liwanag. Mga matang buhay na buhay. Iba talaga ang naging epekto ng Tito Henry sa aking nanay. Kaya nga, laking tuwa ko dahil nakita ko na dahan-dahan ng nagkakapalagaya ng loob si Nanay Rita at si Tito Henry. Sobrang saya ko, Popoy, kasi sa wakas, makalipas ang mahaba at mga malulungkot na mga taon, ay muling natutunan ng nanay ko ang ngumiti. Popoy, kitang-kita mo ang kislap sa mga mata ng aking ina sa tuwing magkasama silang dalawa. Ewan ko ba, pero napapangiti ako kapag ka nasusulyapan ko ang dalawang ito. Sabi nga ng mga kaibigan ko ay, sana all. Popoy, ayos naman ang lahat. Nagsama na nga ng tuluyan ang nanay ko at si Tito Henry at nasa isang bubong na lamang kami. Ramdam mo ang pagbabalik sa normal sa bawat sulok ng aming tahanan. May mga pagsubok pa rin dumarating. May mga taong nangungutya sa aking nanay dahil wala daw itong delikadesa at naghanap pa ng kakasamahin. Marami akong mga naririnig na hindi ka nais-nais mula sa mga tao sa paligid. Kesa daw, bakit hindi na lang makontento ang nanay ko? Dito naman ako naging bilib kay Tito Henry. Ginawa niya ang isang bagay na makapagpapatahimik sa mga pinagsasasabi ng ibang tao. Niyaya niya ng magpakasal ang aking nanay Rita. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Aaminin ko, Popoy, na noong una ay napaisip ako sa pag-iisang dibdib ng aking nanay at ni Tito Henry. Merong boses sa utak ko na nagsasabing walang dapat na pumalit sa aking tatay Rodel. Normal lang naman siguro ang maging defensive pagkadating sa pangangalaga ng dangal ng aking tatay. Hindi naman ako sa kumukontra, Popoy, hindi lang kasi ako makapaniwala na may bubuo na sa puso na naiwang butas sa puso ng nanay ko. Masaya ako, Popoy. Masaya ako para sa kanilang dalawa. Hindi ko lang talaga maipaliwanag na maayos ang nararamdaman ko noong panahon na yon. Makalipas ang ilang mga buwan ay ikinasal na nga ang aking nanay at si Tito Henry. Ngayong sigurado na akong may mag-aalaga na sa nanay ko, ay ako naman muna ang lumayo na. Sinubukan kong magpaka-independent. At sa independence kong ito, nakilala ko si Gian. To cut the long story short, nagkakilala kami, nagkapalagayan ng loob, nagkagustuhan, at naging kami na nga ni Gian. At makalipas lamang ang 3 buwan, ay niyaya ako ni Gian na magpakasal na. Bilang respeto ay humingi kami ng paalam sa aking nanay. Noong una ay gulong-gulo ang nanay ko sa naging desisyon ko. Bakit parang napakabilis daw? Sigurado na raw ba talaga ako? Ang hindi ko ina-expect ay ang magiging reaksyon din ni Tito Henry. Popoy, nagalit siya. Sinabihan niya kami ni Gian na masyadong nagpapadala kami sa aming emosyon. Masyado raw kaming nagmamadali at nagpapakatanga sa pag-ibig. Nagalit din ako, Popoy. Eh sino ba siya para pigilan ang mga desisyon ko? Hindi siya ang totoo kong ama. Kaya ang nangyari, Popoy, ay nakipagtanan ako kay Gian. Dala na rin siguro ng galit, kaya ako pumayag. Namuhay kaming magkasama ni Gian kahit walang basbas ng aking mga magulang. Popoy, ito ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ko sa buong buhay ko. Abusadong lalaki si Gian. Lagi niya akong nasisigawan kapag hindi ko na ibibigay ang mga kagustuhan niya. Noong una ay hinahayaan ko lamang. Pero lumala ito ng lumala to the point na sobrang nahihirapan na ako. Popoy, kahit hiyang-hiya ako, ay nagpasundo ako kay Tito Henry. Nagulat ako sa mga eksenang sumunod. Kasama ng Tito Henry ko ang mga magulang ni Gian. At kita mo sa kanyang mga kilos na handa siyang gawin ng lahat para makawala ako kay Gian. Wala kang karapatan na saktan si Annie. Hindi yan pinalaki ng mga magulang niya para saktan mo lamang. Hindi ako makapapayag, Gian. Yan ang sinabi ni Tito Henry. Hindi ko alam ang gagawin ko na mga oras na yon. Pagka-uwi ko sa amin ay agad-agad ko kong humingi ng tawad sa nanay Rita ko at kay Tito Henry. Nahihiya ako para sa sarili ko. Inilagay ko ang sarili ko sa alanganing sitwasyon dahil sa mga mali kong desisyon. Huwag kang humingi ng tawad. Ako ang dapat na humingi ng paumanhin kasi ipinangako ko sa Tatay Rodel mo na kahit anong mangyari ay aalagaan kita. Iyan muli ang sabi ni Tito Henry sa akin. Popoy, dito ko napagtanto na kahit na nawalan nga ako ng Tatay Rodel, ay hindi naman ako pinabayaan ng may kapal. Binigyan niya pa rin ako ng isang Tito Henry at Nanay Rita para patuloy akong gabayan at pangalagaan. Popoy, mas lalong umayos ang pagsasama namin nila Nanay Rita at Tito Henry. Mas naramdaman ko ang pagiging isang buong pamilya namin. Ngayon naman ay mayroon ulit akong desisyon na dapat gawin na direktang apektado si Tito Henry. Ang gusto ko sana ay officially ay i-adopt niya na ako bilang anak niya. Wala siyang ginawa kundi ang iparamdam sa akin na hindi ako nawalan ng isang pagmamahal ng ama. Na kahit wala na nga ang pinakamamahal kong tatay, ay nandiyan naman siya para patuloy akong gabayan at alagaan. Hindi ko na alam kung papaano ko sasabihin pero alam ko na ito ang tamang desisyon. Hanggang dito na lamang, Popoy. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa aking kwento. May God bless you more and more. Keep safe. Lubos na gumagalang, Annie. Yan ang mga kapamilya, no? Ang magandang pagtatapos ng ating kwento. Pero aminin ninyo, ha? Medyo akala nyo siguro, no? Akala nyo, nagkakabiruan kami nung ilang kong mga kaibigan, ano? Ayan, base sa inyong mga comments at tinitingnan namin yung magiging trend, eh. Oo, sabi ba parang sandali lang, para may something si Tito Henry. Ba, may mga ganyan. Hindi ho lahat ng amain ay may masamang balakin. Oo, 'di ba? Mga stepfather ang tawag ganun, parang amain. Oh, stepfather, stepdad, ganyan. Hindi naman ho, pambihira naman kayo. Oo, pero isa ho 'yan talaga, no. Isa ho 'yan sa mga kailangan nating salubungin at solusyunan. Oh, dahil syempre ibang tao pa rin ang mga katulad ni Tito Henry, 'di ba? At kailangan mag-ingat sa pagpapapasok ng panibagong tao sa loob ng inyong tahanan, sa loob ng inyong pamilya, sa pagbibigay sa kanila ng kaluwagan at pagtitiwala, lalong-lalo na, no? Ayan, pero nakakabilib naman, no? Itong si Nanay Rita at si Tito Henry, dahil napatunayan nila na hindi, talagang nagmamahalan kami. Ayan, at talagang dito sa kwentong ito ay buhay na buhay yung biruan natin na sana all, o sana lahat ganyan, sana totoo yung pag-ibig, 'di ba? Hindi naman yung sana totoo, sana niyayaya magpakasal, hindi lang 'yon. Although yung iba nga rito, no. Ayan, napapasana all, niyayayang kasal. O yung iba raw parang ano lang, tara, ano tayo, magmahalan lang. Paramdam mo sa akin na mahal mo ko. Paramdam ko sa iyo na mahal kita, pero walang kasalan. Walang usapan na gano'n. Yung iba bitin na bitin, eh, no? Puro lambingan lang, puro lampungan lang, pero walang pinag-uusapang kasalan. Eh, yun lang. Ayan, pero di ba nakakatuwa dito sa kwentong ito? Kaya nga ho ang aming tanong, ano? Eh, papaano mo ba masusukat o yung pagiging isang magulang, di ba, ng isang tao? 'Di ba? Ito ba yung ito ba yung parang sa basketball na nang mamama ganyan, nang gugulang, ayan, nang ano tawag mo diyan, nagte-take advantage ganyan. Of course not. Of course hindi po 'yon, no. Ayan, makikita talaga natin dito kung paano ang isang pangako ay binigyan ng katuparan ng isang ano, no, ng isang tao. Lalo na yung pagmamahal, lalo na yung paggabay at pangangalaga, 'di ba? Doon sa isang mag-ina, 'di ba, na iniwanan ng kanyang kaibigan na si Rodel. 'Di ba? 'Yon yung nakita natin at malinaw na malinaw dito. Napilitan kaya si Tito Henry? I don't think so. 'Di ba? Siguro kasi alam niyo nangyayari sa atin, ano, dahil merong mga magkakaibigan na nagsasabihan na, sige, hindi ko pababayaan ang pamilya mo kung sakaling ikaw ang mauna sa akin. At sana ganun ka rin sa akin. Oo, sana ganun, ano? Nagtitiwala tayo sa mga tao. Everything is an investment. O, hindi naman porke wala kang pera, hindi ka pwede mag-invest. Pwede ka rin mag-invest ng pagtitiwala. At dahil sa pagtitiwalang yan, pwede mong i-secure. Diba? Pwede mong matulungan na maging maayos yung pamumuhay ng maiiwan mo kung sakasakali. Do you have to do it now? Hindi naman. Hindi naman sa ganun, mga kapamilya, no? Ang sinasabi lang natin dito, sana nag-i-invest ka ng friendship. Sa tingin ko ay naging totoo rin, ano? Bago natin puntahan itong pag-iibigan ni Nanay Rita at itong talagang pagiging parang tunay na gusto na maging tunay na anak nitong ating letter center na si Annie, kaya Tito Henry, ay tignan natin ulit. Let's look back doon sa kwento ng pagkakaibigan nitong si Tatay Rodel at itong si Tito Henry. Diba? Siguro ganun talaga katotoo yung kanilang pagkakaibigan. I don't think gusto o binalak niya Tito Henry from the start na ligawan o maging asawa rin itong si Nanay Rita? I don't think so. Siguro na-develop na lamang sila. Na-develop na lamang sila at dahil nga sa yun ang ibinigay ng pagkakataon ano, na single naman itong si Tito Henry, di ba? At itong si Nanay Rita ay byuda na, di ba? Ayun. Iyon ang nangyari. Na-develop na lamang sa isa't isa. Pero yung bantayan, alagaan, alalayan, di ba? Suportahan pa rin. Nanggaling yun lahat. Oo, nang dahil pa rin sa kabutihang loob, di ba? At sa tunay na pakikisama ng isang Tatay Rodel. Na bagaman wala na siya sa mundo, di ba? Ay nakapag-produce siya, di ba? Ng isang kaibigan. Na pinagkatiwalaan para sa kanyang mga maiiwanan. Coincidence? Hindi natin alam. Diba? Pero may mga blessings na ganyan na dumarating sa atin. We just have to recognize and we just have be thankful for. Diba? Sa mga ganong klase ng mga blessings. At katulad nga itong si ano, no? Itong si Annie. Diba? Na nung una, ganyan tayo, no? Ganyan tayo, halimbawa, mabubyuda o mabubyuto ang iyong tatay, mabubyuda. Ako, byudo na ang tatay ko eh. No? Ayan, pero nung panahon na matagal na rin wala naman ang nanay ko. Nagkaroon ng pagkakataon na parang, hindi naman daw niya gusto mag-asawa, girlfriend, ganyan. Parang hindi rin. No? Parang alanganin. Pero seeing my father, alam mo, Annie, hindi ka nag-iisa. Noong nakikita ko yung nanay ko, you can't help but compare, ano? Ikukumpara mo talaga yung, hindi naman ganyan yung nanay ko eh. Of course, magkakaiba ang mga tao. Nakakalungkot. Diba nakakalungkot na, gusto mo maging masaya yung tatay mo, pero magiging malungkot ka, 'di ba? Oo, gusto mong maging masaya ulit si nanay, pero parang ay bayan, lalo ko lang nami-miss yung tatay ko. May mga ganun. Hindi ka nag-iisa, ani. Natural 'yan sa ating mga anak. Because lalong-lalo na kapag ka mahal na mahal natin, ano, at maganda rin yung relationship natin doon sa isa sa mga magulang natin na nauna na, 'di ba? O namatay na. Diba? Kung maganda ang relationship natin sa kanila, talagang senti ka dyan, girl. Hindi ka nag-iisa kahit si Popoy ganyan. Kaya medyo depressing pa nga. Depressing yung mga ganyang klase ng eksena because I grew up na talagang close na close sa aking nanay. Pero ang hindi ko ina-expect, ako hindi masyado umiyak, pero nabalitaan ko. Chichismis ko na rin sa inyo. Yung kuya ko pala ang humahagulgol talaga sa iyak. Si kuya. May ganyan mga kwento tayo. No? Akala ko ba okay lang sa iyo? Okay lang sa iyo. Pala hindi talaga. Parang humahagulgol siya dahil namimiss niya yung nanay namin. Pero gusto niya rin na maging masaya ang aming ama. But in the end, magkakasama pa rin naman kaming pamilya. Ano? Ayan, at walang girlfriend yung tatay ko. Kung mayroon man, hindi niya kinoconfirm. Kasi guwapo ho ng tatay ko eh. Walang-wala ho itong itsurahan ni Popoy na to. Tatay ko eh, pwede pa hong, baka makakuha pa ng 18 anyos. 17. Mukhang may kulong pa yun ha. Mga 18, ganyan. Mas ma-appeal ho talaga ang tatay ko. Pero nakakatuwa. Yung ganitong klase, ano? Na mga kwento. Ayan, at kailangan mo ba magpa-adopt? Kailangan mo pang magpa-adopt pa? Sige, kung meron kayong make it formal. Make it formal. Siguro, tama na, ani, na iparating mo sa kanila, kay Nanay Rita at kay Tito Henry, na gusto mong magpa-adopt ka. Ano ba ang makukuha mo kapag ka nagpa-adopt ka? Yan ay isipin mo kung sakasakaling meron kayong kwarta. 'Di ba? Hindi naman sa minamaliit natin ano. Ayan, pero kung maipapasok naman 'yan sa budget sa mga asikasuhin, ano ba mangyayari dyan? Magpapalit ka ng apelyido? I'm not sure. I don't know it all. Magkakaroon ka ba ng karapatan sa mga sa mga maipupundar nila na mag-asawa? Pero you have your mom. Nandiyan ang nanay mo. Diba? So isa ka sa mga kung sakali ay magiging heir, tagapagmana, 'di ba, ng kung ano man na maipupundar nila. Meron bang anak si Tito Henry sa iba, sa labas, sa una, kung meron siyang asawa, I don't know. Hindi mo naman nabanggit dito sa kwento. So, baka naman pagtanaw mo lang ng utang na loob, ano, yung to formally pagpapa-adopt mo pa sa kaya Tito Henry. Pwede 'yun. Oh, pero the fact na siya ay asawa na ng iyong nanay for ano lang ano, for practical reasons. Para sa akin parang hindi naman na kailangan. Oo, pero kung sabi ko nga gusto mong makasigurado, at talagang tuwang-tuwa ka, 'di ba? Open na open ka doon sa idea na ikaw ay kilalanin niya na bilang anak. The decision is for Tito Henry to make. 'Di ba? Siguro yung intention na okay lang ako Tito Henry kung i-adopt mo ako, pero ang desisyon pa rin ay nasa kanya. 'Di ba? Mahirap din naman ayaw natin na ma-broken hearted tayo. No, kapag sinabi ni Tito Henry na hindi, I will protect you, I will love you bilang totoo kong anak, but I cannot adopt you. Parang baka naman mag-expect ka kasi masyado. Diba? Tapos masaktan ka, yan na naman, magtatanan ka na naman, yung ugali mo, ani. Oo, yan, baka yan na naman maging dahilan mo, sasama loob mo. O dahil natuwa ka sa ginawa sa'yo at sa pag-save sa'yo nitong si, sa pag-save sa'yo ni Tito Henry, baka sa sobrang tuwa mo, kaya mo lang naiisip yan. Pero, baka naman, kung bilang pagtanaw lamang ng utang na loob, a simple thank you at yung pagrespeto at paggalang bilang isang tunay na magulang din dahil siya rin naman ay asawa na ng iyong nanay, diba, okay na yun. Okay na yun para sa akin. But to make it formal is better. Ayan. Pero kung ano nga, ano, kung meron kayong pagkakataon, kung meron kayong extra pera kasi magre-require yan ng extra budget. O kung may ganyan mga proseso kang lalakarin. Pero hindi naman. Ganun ka ano no. Pero sabi ko nga kung meron kang isang mall o dalawang branches ng malaking mall na mamanahin mula kay Tito Henry, why not? Pa-adopt ka talaga para mapalitan ang apelyido mo sa pirmahang kasama ka na sa plano, sa last will, di ba ganun? Pero for practical reasons, yung tamang respeto, yung tamang pagmamahal at pagkilala bilang isang tunay na ama, okay na yun. Ni hindi mo nga kailangang kilalanin si Tito Henry bilang iyong ama na pumalit sa iyong tatay Rotel noon. Of course, with all due respect pa rin sa tatay mo, diba, you also have to thank your dad. Diba? Kahit na sa panalangin na lamang. At sabi ko nga kanina, kung hindi dahil sa magandang pakikipagkaibigan na sinimulan ng tatay mo, kung hindi sa paghahanap niya ng isang kaibigan kay Tito Henry mo, diba, na napagbilinan niya for whatever reason, at itinuloy niya Tito Henry, you should be thankful pa rin sa iyong totoong ama. 'Di ba? Sa kung ano man yung blessing, 'di ba, na na-extend pa rin. Hindi man na-extend ang kanyang buhay pero na-extend yung pagmamahal niya through Tito Henry. 'Di ba? Bagaman ibang tao 'yan, may effort pa rin diyan ang iyong ama. That you should be thankful for, 'di ba? For life. Oh, buong buhay mong ipagpasalamat 'yon ng dahil sa iyong ama nagkaroon ka ng pangalawang ama sa pamamagitan ni Tito Henry ng dahil pa rin sa totoo mong tatay. 'Di ba? Kaya naman sa mga susunod, huwag ka ring padalos-dalos, huwag kang pabigla-bigla sa mga desisyon mo. Ayan, and buti na lamang ikaw ay nailigtas nitong si Tito Henry ano, doon sa delikadong sitwasyon na minadali mo kasing pasukin. O, huwag ka magmamadali. Sila nga ng nanay mo. O, bago sila nag-settle down. O, bago sila lumagay sa tahimik, ay taon, matagal na panahon ang kanilang ginugol, di ba, sa pagkakaibigan at hindi naman ligawan, diretso, hindi. O, sila ay kinilala pa rin nila yung isa't isa. Sana ganun ka rin. Sana yung susunod mo magiging kapareha, bukod kay Chian, ano, ay hindi kasi minamadali yan. Di ba, hindi minamadali yan. Sometimes it almost takes almost a lifetime. Diba? Bago mo makilala, bago mo makita yung taong makapagpasaya sa'yo. Bata ka pa, ani. Diba? At huwag minamadali at hindi dinadaan sa init ng ulo yung mga pagdedesisyon, lalo na yung pakikipagrelasyon. Kaya naman, thank you so much sa yung kwento ngayon, ano, Annie, at sa maraming mga hindi bumitiyo sa ating live streaming. Sana po ay araw-araw ugaliin natin ang pagtutok dito sa Dear MOR. Ayan, at nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy, na nag-iimbita sa inyo na ipadala na ang inyong mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pamilya, kwento ng inyong mga struggles, kwento ng inyong mga problema. Go ahead, kahit anong klaseng kwento po yan, basta ho, wag lang naman yung mga kwentong gawa-gawa lang. Wala namang kalatoy-latoy. basta, kung maninira lang ng ibang tao, wag na. Wag nyo nang ipadala yan. Ang ipadala nyo, yung may mga mapupulot kaming magaganda, mga kapamilya. Ano? At lalong-lalo na nga marami sa ating mga nakikinig. Keep safe, mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyo. At hindi ko pala nasabi kung saan nyo padadala ang inyong mga kwento. Dito sa MOR Philippines, Manila. Ayan, sa Facebook page natin, MOR Philippines, Manila. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga kwento para ma-feature din natin dito sa Dear MOR. I must say, maganda ang simula ng ating live streaming. Maganda ang viewership. Huwag nyo hong hayaan na magtampo si Popoy kapag kumonti tayo ng kumonti. Magtatampo talaga. Titigilan ko to. Maniwala kayo. O kaya sana dumami tayo ng dumami. Tuloy-tuloy ang pag-share ng ating mga kwento. Araw-araw. DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Keep safe, mga kapamilya. I love you.